حکایت هم در جواب جبری. آن یکی می رفت بالای درخت، می فشاند آن میوه را دزدان سخت. صاحب باغ آمد و گفت ای دنی، از خدا شرمید کو، چه می کنی؟ گفت از باغ خدا، بنده خدا، گر خورد خرما که حق کردش عطا، عامیانه چه ملامت می کنی؟ بخل بر خوان خداوند غنی. گفت ای ایبک، بیا بر آن رسن، تا بگویم من جواب بلحسن. پس ببستش سخت آن دم بر درخت، می زد او بر پشت و ساقش چوب سخت. گفت آخر از خدا شرمی بدار، می کشی این بی گنه را زار زار. گفت از چوب خدا این بنده اش، می زند بر پشت دیگر بنده خش. چوب حق و پشت و پهلو آن او، من غلام و آلت فرمان او. گفت توبه کردم از جبر عیار، اختیار است اختیار است اختیار. اختیارات اختیارش هست کرد، اختیارش چون سواری زیر گرد. اختیارش اختیار ما کند، امر شد بر اختیاری مستند. حاکمی بر صورت بی اختیار، هست هر مخلوق را در اقتدار. تا کشد بی اختیاری سید را، تا برد بگرفته گوش و زید را. لیک بیهی چارتی سن سمد، اختیارش را کمند او کند. اختیارش زید را قیدش کند، بی سگ و بی دام حق سیدش کند. آن دروگر حاکم چوبی بود، وان مصور حاکم خوبی بود. هست آهنگر براهن قیمی، هست بنا هم برالت حاکمی. نادرین باشد که چندین اختیار، ساجدن در اختیارش بنده بار. قدرت تو بر جمادات از نبرد، کی جمادی را از آنها نفی کرد. قدرتش بر اختیارات آنچنان، نفی نکند اختیاری را از آن. خواستش میگوی بر وجه کمال، که نباشد نسبت جبر و زلال. چون که گفتی کفر من خواست وی است، خواست خود را نیز هم میدان که هست. زان که بی خواه تو خود کفر تو نیست، کفر بی خواهش تناقض گفتنی است. امر عاجز را قبیح است و زمین، خشم بدتر خاص از رب به رحیم. گاو گر یوغی نگیرد میزنند، هیچ گاوی که نپرد شد نژند. گاو چون معذور نبود در فضول، صاحب گاو از چه معذور است و دور. چون نی رنجور سر را بر مبند، اختیارت هست بر سبلت مخند. جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آنگه آن می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مست وار. هرچه کوبی کفته می باشد آن، هرچه روبی رفته می باشد آن. کی کند آن مست جز عدل و ثواب، که ز جام حق کشیدست و شراب. جادوان فرعون را گفتند بیست، مست را پروای دست و پای نیست. دست و پای ما می آن واحد است، دست ظاهر سایه است و کاسد است.